Četiri sata i još koji dan, odavno više ostavljeno ja ne izgledam. Rastali smo se ko ljudi, svako je na svom. Onda sam jednog jutra počela da pričam sa sobom, sama sa sobom. Hajde, gurni me u gomilu, da sakrijem se noćas tu, da ne vidi se da sam pukla. Hajde, ispod oka vidim sve, tvoje ruke oko nje, i sad bi se u glavu tukla. I još koji dan, kako nisam s tobom i baš se dobro osjećam. Sve je došlo na normalu, svako je na svom. Onda sam jednog jutra počela da pričam sa sobom, sama sa sobom. Hajde, gurni me u gomilu, da sakrijem se noćas tu, da ne vidi se da sam pukla. Ispod oka vidim sve, tvoje ruke oko nje, i sad bi se u glavu tukla. Glasovi u glavi govore mi stavi, stavi cipele na sto. Glasovi u glavi koji li je pravi, kad nije da nije moj. Ja ih ne čujem, čujem samo, čujem samo. Hajde, gurni me u gomi, da sakrijem se noćas tu, da ne vidi se da sam pukla. Hajde, ispod oka vidim sve,